Wakacja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy w niedzielę po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatecznie zdecydowały rzuty karne na początek o zakończonym meczu Portugalia-Francja. Strefa czystego transportu będzie nie tylko w Warszawie. Resort klimatu proponuje przepisy, które do takiego rozwiązania zobowiązują też inne miasta. Po pogryzieniu turystów przez lisa są apele, aby nie dokarmiać zwierząt w Beskidach. Francja awansowała do półfinału piłkarskiego Euro po wygranej z Portugalią. Po 90 minutach, a później po dogrywce było 0-0. O awansie zdecydowały rzuty karne. Wcześniej Hiszpania pokonała Niemcy. Po dogrywce mecz zakończył się wynikiem 2-1. Miasta ze złą jakością powietrza, w których jest powyżej 100 tysięcy mieszkańców, będą miały obowiązek utworzenia stref czystego transportu. Takie przepisy znalazły się w nowelizacji ustawy o elektromobilności, której projekt przedstawił do konsultacji publicznych resort klimatu. W propozycji jest też wymóg zakupu wyłącznie niskoemisyjnych autobusów przez największe miasta. Rzecznik resortu Hubert Różyk mówi, że celem regulacji jest redukcja emisji pochodzących z transportu. Zaznacza, że strefa czystego transportu będzie musiała wyznaczać, że te strefy będą musiały wyznaczać największe miasta w kraju, jeśli przekroczą normy jakości powietrza. Obowiązek będzie dotyczył wyłącznie miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostanie odnotowane przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu dwutlenku azotu NO2. Obecnie, według danych za 2023, obowiązkiem tym objęte zostaną cztery polskie miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice. Projekt ustawy zakłada możliwość podjęcia uchwały o zniesieniu strefy czystego transportu w przypadku, gdy na terenie miasta przez 3 kolejne lata nie zostaną odnotowane przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu od poniedziałku działa w Warszawie. Kilka godzin po mianowaniu na nowego premiera Wielkiej Brytanii Keir Starmer rozmawiał telefonicznie z szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen pogratulowała mu zwycięstwa we wczorajszych wyborach. Beata Płomecka. Wyzwania stojące przed Europą, zwiększenie bezpieczeństwa i ściślejsza współpraca gospodarcza w kontekście zmian geopolitycznych po rosyjskiej napaści na Ukrainę. To tematy, które poruszyła Ursula von der Leyen podczas rozmowy. Szefowa komisji miała też wyrazić przekonanie, że Unia i Wielka Brytania będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Dwustronne unijno-brytyjskie relacje Ursula von der Leyen nazwała wyjątkowymi. Wyraziła nadzieję na ich zacieśnienie i na szybkie spotkanie z nowym premierem, by omówić przyszłą współpracę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe składowisko nielegalnych odpadów na Mazowszu, na posesji w Płońsku, policjanci znaleźli 15 beczek wypełnionych nieznaną cieczą. W sprawie wszczęto postępowanie, mówi Kinga Drężek-Zmysłowska z policji. Pobrane zostaną m.in. próbki do badań laboratoryjnych celem określenia składu chemicznego zabezpieczonych substancji i ustalenia ewentualnego zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Sprawdzone zostaną również, czy nie doszło do skażenia terenu, na którym znalezione zostały odpady. Zebrane materiały przekazane zostaną do prokuratury rejonowej w Płońsku. Bieszczadzki Park Narodowy apeluje, aby nie dokarmiać zwierząt. To pokłosie wypadku sprzed dwóch dni, gdy w rejonie przełęczy Orłowicza lis pogryzł dwóch turystów. Gdyby zwierzęta nie były wcześniej dokarmiane przez ludzi, nie doszłoby do takiej sytuacji, to jest wina człowieka, tłumaczy Przemysław Wasiak, zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Lis bardzo szybko się uczy, że może od człowieka coś dostać, podkreśla Przemysław Wasiak i radzi, aby nie wyciągać jedzenia, gdy zauważymy zwierzę. Nie należy go zachęcać do tego, żeby do nas podchodził, bo wiele osób gdzieś tam próbuje na przykład głaskać wręcz zwierzęta, bo takie przypadki też bywają. Nie wolno tego robić, to jest dzikie zwierzę, nigdy nie wiemy, jak ono się zachowa, a już na pewno nie dokarmiać. Nie spożywać posiłku w takim miejscu, gdzie widzimy, że ten list już tam siedzi i czeka, bo on jest przyzwyczajony, że on coś dostanie. Pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego zamierzają odłowić zwierzę i przewieźć w głąb parku, w mniej uczęszczany obszar, gdzie nie będzie miał kontaktu z ludźmi. Prawdopodobne jest jednak, że wróci w rejon szlaków turystycznych czy parkingów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu, na termometrach od 9 do 15 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór na zachodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Na termometrach od 24 stopni nad morzem przez 30 w centrum do 32 miejscami na południowym zachodzie i południu. Jest 5 minut po północy. Mało, obiektywnie. Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had. If loving's wrong, what's a boy to do? I ain't scared of death, I'm scared of losing. You ain't out of my league, you're out of this planet. But damn it, you ain't drilled into my skull. Take a trip uptown to clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you bind. Winter was a drag, the spring was a friend. I'll love you till summer comes back again. And they've been trying to smooth me out for 27 seasons now. For 27 seasons. When I close my eyes, I think of times I could smell and hear that northern thunder. Every pine has its time to outgrow the rains of days of younger. I'll be still at the cutting mill, just make me a roof you can hide under. Take a trip uptown, clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you. Winter was a drag, but spring was a friend. I'll love you till the summer comes back again. And they've been trying to smooth me out for 27 seasons. For 27 seasons. Sandpaper. To jest jedno z nagrań na nowej płycie Zacha Bryana. Jak Państwo słyszeli, nie sam artysta tu w tej piosence, ale również gość. Jeden z kilku na tej płycie. Bruce Springsteen. To właśnie w tym nagraniu z płyty The Great American Bar Scene Zacha Bryana. Ta płyta jeszcze dzisiaj na pewno powróci w audycji Mało Obiektywnie. Mamy przecież tyle czasu do godziny drugiej. Irena Dan, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na to spotkanie. patrz i słuchaj, jest w każdej smudze światła i w deszczu, gdy posłuchaj, nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Ta płyta miała swoją premierę 5 października 2018 roku. To wspólny album Anny Marii Jopek, znakomitych polskich artystów z Krzysztofem Herdzinem, Robertem Kubiszynem, Atom String Quartet, no i Branfordem Marsalisem. Miałem dzisiaj przyjemność i zaszczyt rozmawiać z artystą. Mam nadzieję, że fragmenty tej rozmowy będę mógł Państwu wkrótce zaprezentować na antenie Trójki, bo to było wyjątkowe pół godziny. To na tę chwilę mogę tyle powiedzieć, jeśli chodzi o spotkanie z Branfordem Marsalisem. Ale na dziś mam też przygotowaną inną rozmowę. Za chwilę w studiu gość, którego nazwisko obok nazwiska Branforda Marsalisa w ostatnich dniach i w najbliższych dniach będzie się pojawiało bardzo często. Mateusz Smoczyński, to dziś premiera, właściwie wczoraj w piątek, 5 lipca, premiera jego płyty Adam's Apple. Thank you. Gościem Trójki jest jeden z najbardziej zapracowanych muzyków, jakich znam, Mateusz Smoczyński. Witam cię. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że znalazłeś chwilę dla słuchaczy Trójki, słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. O twój kalendarz to jest w ogóle temat na osobną rozmowę. Dziś, jeśli pozwolisz, skupimy się na kilku tych najważniejszych wydarzeniach. Przede wszystkim premiera twojej płyty z koncertem, która właśnie 5 lipca. To właściwie są dwa koncerty. Najpierw ten twój, ściśle twój, twoje dzieło. No, a także koncert napisany przez Zbigniewa Zajferta. Najpierw opowiedz o Adam's Apple Concerto. Tak, przede wszystkim cały album nosi tytuł Adam's Apple. Nie dlatego, że w jakiś tam sposób chciałem wypromować informację o tym, że mój koncert tam się znajduje, a gdzieś skryć informację o koncercie Zajferta, tylko uznałem, że klasyczne płyty, a ten album po trochu uznaję za album klasyczny, często są przeładowane informacjami, bo tam są informacje na temat wszystkich koncertów, które są grane, wszystkich wykonawców, dyrygenta, orkiestrę, więc już też ta okładka nas tak traktuje bardzo ostro, prawda? Że jest tego zbyt wiele, tych informacji. Tak, generalnie rzecz biorąc, jak patrzy się na klasyczne okładki, to ilość informacji, którą się dostaje, jest moim zdaniem zbyt duża i te okładki przestają być ładne, nie są też czytelne, więc postanowiliśmy z wytwórnią ograniczyć się do minimum. Znaczy, bardzo lubię pewien rodzaj minimalizmu i zresztą moja muzyka też po trochu jest nawiązaniem do muzyki minimalistów, więc to wszystko chyba się ładnie spaja. Też chciałem, żeby sama okładka po trosze nawiązywała do okładek Blue Note'owych. Wydaje mi się, że grafikowi fajnie to wyszło, chociaż mamy zupełnie swój autorski styl. Nie jest to kopia Blue Note'u, tylko wyszło nam coś, myślę, że w podobnym guście, minimalistyczne, ale bardzo ładne i zgrabne. Więc stąd informacja o tytule płyty. Zostało tylko Adam's Apple. Oczywiście jest dopisek Smoczyński i Zajfert Violin Concertos. I to jest najistotniejsza rzecz. Mój koncert skrzypcowy Adam's Apple jest... Odnosi się tak naprawdę sama nazwa nie tylko do historii biblijnej, ale również do niezwykłego kompozytora Johna Adamsa, którego odkryłem dosyć niedawno. I tutaj muszę się przyznać do tego, że niestety nie słyszałem o tym wybitnym kompozytorze przez większość swojego życia. Usłyszałem o nim dopiero w 2016 roku, kiedy wróciłem z San Francisco do Polski. Wsiadam do samochodu, włączam radio i słyszę Knife and Sentimental Music Johna Adamsa, który jest z San Francisco. O ironio. Więc trochę się zezłościłem, że będąc w San Francisco nie miałem okazji ani poznać tego wybitnego kompozytora, ani pójść może do niego na jakąś lekcję, porozmawiać. Ale John Adams jest najczęściej grywanym żyjącym kompozytorem współczesnym. Często bywa w Europie, niestety w Polsce jeszcze nie był. Jeszcze tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze, bo pracuję nad tym, żeby przyjechał do Polski. Poleciałem na jego koncert w Zurichu, tam udało się mi go poznać. Dałem mu nagranie koncertu Adams Apple, który jest takim tribute to właśnie John Adams. I ten Adams Apple to nie tylko jest historia biblijna, do czego zmierzałem, ale również nawiązanie do twórczości Johna Adamsa i no, pokazanie może nie wprost, bo ten apostrof powinien być trochę w innym miejscu, żeby było ta informacja wprost, ale pokazanie skąd czerpałem tworząc tą muzykę. Tak, ale przy okazji jest to taki ciekawy zabieg językowy również, prawda? Ten apostrof, tak jak mówisz, wystarczy go przestawić troszkę w inne miejsce. Wystarczy go przestawić o jedną, tak. O jedną pozycję dalej i już by był po prostu jabłko Johna Adamsa. Czuję się takim owocem twórczości Johna Adamsa, bo naprawdę w 2016 roku, jak usłyszałem ten jeden utwór, to zmienił się mój muzyczny świat bardzo diametralnie. Koncert powstał w 2018 roku? Dokładnie tak. Ja go napisałem, to też jest ciekawa historia. My kiedyś z Atom String Quartet dostaliśmy zamówienie, żeby napisać utwory na orkiestrę symfoniczną Filharmonii w Szczecinie, na orkiestrę symfoniczną oraz Atom String Quartet. Cała moja energia poszła w pisanie tego utworu na Atom String Quartet i orkiestrę symfoniczną. I pamiętam, jak zagraliśmy ten koncert, był to bardzo przyjemny dla nas koncert. Bardzo się cieszyliśmy, że dostaliśmy tak duży aparat wykonawczy, jakim jest orkiestra symfoniczna. Następnego dnia się obudziłem i poczułem taką pustkę. Nie wiedziałem za bardzo, co mam ze sobą zrobić. Chwyciłem więc za telefon i zadzwoniłem do jednego z organizatorów koncertów w Nostrze i powiedziałem, że mam świetny pomysł na koncert skrzypcowy i orkiestrę symfoniczną. Ta osoba mi powiedziała, świetnie się składa, bo właśnie 4 listopada spadł nam koncert, więc bukujemy ciebie. Ale masz coś już napisane, takie dostałem zapytanie, a ja oczywiście tak, coś tam mam w głowie, mam pewne pomysły, chociaż nic nie było, jedynym pomysłem było to, że to ma być koncert skrzypcowy, który będzie w stylistyce muzyki Johna Adamsa. Takie to kulisy powstania tak ważnego utworu przecież dla ciebie. No, muszę przyznać, że chyba to jest jeden z najważniejszych moich utworów, jakie udało mi się napisać. Jestem nawet z niego zadowolony, chociaż często mówię, że pisanie nie jest dla mnie prostą sprawą, ale jak się człowiek trochę pomęczy, pocierpi, wysiedzi trochę czasu przed komputerem, popisze, no to później jest może większa satysfakcja, że w końcu udało się to domknąć i później się okazuje, że może nie jest to aż tak złe, jak się wydawało, jak się pisało. I tutaj jeszcze jest jedna taka moja rada, że zawsze sobie daję jakieś deadline'y, bo wtedy muszę być trochę mniej krytyczny do siebie samego, do własnej twórczości, a z perspektywy czasu okazuje się, że to może ten krytycyzm, który się ma wewnętrzny, jest czasami zbyt duży. Thank you. Mateusz Smoczyński, gość Trójki. Rozmawiamy o płycie Adams Apple, płycie, na której także drugi koncert, koncert autorstwa Zbigniewa Seiferta, który ma swoją premierę po 50 latach od powstania. Dokładnie. Zbigniew Seifert wykonał ten koncert raz w życiu w 1974 roku. Teraz jesteśmy dokładnie 50 lat po tym, jak on ten koncert napisał, jak on ten koncert zagrał i nagrał, ale nigdy nie został ten koncert wydany, więc niezwykle się cieszę, że właśnie moje wykonanie jest tym pierwszym. Powiedz, z kim pracowałeś nad tą muzyką, bo to też bardzo ważne w tym przypadku. No, tutaj przede wszystkim muszę wymienić w przypadku koncertu Zbigniewa Seiferta solistów. Mam naprawdę wybitnych solistów, czołówkę światową, jeśli chodzi o muzykę jazzową, czyli Dominik Wania, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz. No, są to artyści, którzy pracują z nagrywają dla ECM-u, więc to jest jedna z moich ulubionych wytwórni. No, niezwykle się cieszę, że ci wspaniali muzycy przyjęli moją propozycję i zgodzili się wziąć udział w tym nagraniu. Oprócz oczywiście tych wybitnych jazzmenów, solistów, mamy również orkiestrę Chopin University Chamber Orchestra, do której orkiestry ja dołożyłem swoich kolegów grających na instrumentach dętych, żeby, no bo jest to orkiestra symfoniczna, a nie kameralna, pod dyrekcją Rafała Janiaka. Jak to jest, kiedy się sięga po coś tak dla ciebie też ważnego od tej strony osobistej, bo muzyka Seiferta dla was wszystkich w Atom String Quartet to przecież bardzo ważna sprawa. A tobie przypadło wydanie dzieła, którego nikt wcześniej nie opublikował. Tak, ale tutaj muszę powiedzieć coś zupełnie przewrotnego. Ja wymyśliłem sobie zestawienie tych dwóch koncertów trochę po to, żeby pokazać publiczności, słuchaczom, na jak różnych biegunach jesteśmy ze Zbigniewem Seifertem. Zbigniew Seifert napisał ten koncert i to jest moim zdaniem taki koncert napisany dla muzyków jazzowych, gdzie partie orkiestrowe przeplatają się z partiami jazzowymi, jazzowego combo. I oni, tak naprawdę te dwa byty, rzadko kiedy grają równocześnie. Najpierw jest wstęp orkiestry z solistą, później wchodzi oczywiście improwizacja, znowu jest kawałek orkiestry, wchodzi improwizacja. I to jest naprawdę fajne, ale styl pisania mój jest zupełnie inny. Znaczy ja poszedłem w stronę, chciałem zakomponować ten utwór przede wszystkim w taki sposób, żeby w moim koncercie nie było sekcji rytmicznej. Żeby cały ten groove, który powstaje, żeby to wszystko było w rękach muzyków klasycznych, orkiestrowych oraz mnie jako solisty. Ja cały czas w swoim koncercie gram z orkiestrą, oprócz kadencji, ale cały czas orkiestra mi towarzyszy i to my współtworzymy ten koncert razem. W przypadku Zbigniewa Seiferta jest to, no to tak jak wcześniej wspomniałem, to są dwa niezależne byty, które się po prostu przeplatają w głównej mierze. I to było takim moim przewrotnym pomysłem, ukazanie słuchaczom, jak skrzypce improwizujące mogą przybrać różne kolory. To nie musi być, ja nie mówię, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, tylko wydaje mi się, że to jest zupełnie coś innego. A jak przez lata ja bardzo lubiłem iść drogą wytyczoną przez Johna Coltrane'a, który bardzo mocno wpłynął na twórczość Zbigniewa Seiferta, więc tym samym i twórczość Zbigniewa Seiferta była mi niezwykle bliska. Tak teraz trochę poszedłem w inną stronę i staram się ten swój własny styl jakoś jeszcze odróżniać od tego, co przed laty robił Zbigniew Seifert. Adam Apple i także Jazz Concerto for Violin Rhythm Section and Symphony Orchestra, 1974 rok, muzyka Zbigniewa Seiferta. No ale to płyta, a przed tobą koncert, kolejny ważny koncert z jeszcze innym utworem, 7 lipca. Mhm. Muszę też tutaj powiedzieć, że lipiec to chyba będzie najważniejszy miesiąc w moim artystycznym życiu. No bo przede wszystkim wydanie tej płyty z dwoma koncertami, ale również koncert z Branfordem Marsalisem. Razem zagramy mój podwójny koncert na skrzypce, saksofon tenorowy i orkiestrę symfoniczną Twin Peaks. To z tego niezwykle się cieszę, bo Branford Marsalis inspirowałem się od tego wspaniałego muzyka przez niemalże całe swoje życie. Bardzo lubię go słuchać. Bardzo też lubię go jako człowieka, bo jest naprawdę wspaniałym ludzkim muzykiem, który jest też niezwykle profesjonalnym muzykiem, więc jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jak nam wyjdzie wspólny koncert, ale nie tylko, bo Branford Marsalis również zagra koncert Villa Lobosa na saksofon sopranowy i orkiestrę. Serdecznie zapraszam do Radziejowic 7 lipca o godzinie 21. Wstęp wolny, o dziwo. Twin Peaks. Twin Peaks. Coś więcej powiesz o tym koncercie? Ten koncert napisałem, jak mieliśmy lockdown, ten nieszczęsny lockdown, ale ja go dosyć miło wspominam, o dziwo, bo ja sobie w końcu trochę odpocząłem, zacząłem oglądać wieczorami seriale, zacząłem oglądać też filmy w ogóle i wpadłem, ja trochę często o tym wspominam, mam charakter obsesyjny i jak coś mi się spodoba, no to trzymam się tego i drążę temat, aż wyczerpię wszystko z tego tematu, więc tak samo się stało z Davidem Lynchem. Obejrzałem jakieś filmy Davida Lyncha podczas lockdownu. Później sobie wymyśliłem, że może czas na Twin Peaks, które pamiętałem tylko i wyłącznie częściowo, jak byłem dzieckiem, że przez rękę oglądałem niektóre fragmenty tego serialu. Miałem uczucie, że to jest bardzo taki mroczny serial, którego się niemalże bałem. Bałem się do niego wrócić przez lata, ale pomyślałem sobie, no dobrze, już teraz jestem dorosłym facetem, może czas się zmierzyć z tym dziełem Davida Lyncha. No i bardzo mi się to spodobało. Na tyle mi się to spodobało, że postanowiłem wykorzystać tytuł Twin Peaks, a miałem wtedy też zlecenie od Symfonii Juventus i Piotra Barona, żeby napisać koncert podwójny. Wymyśliłem sobie, że może to jest doskonały pomysł na tytuł na koncert podwójny. I nie tylko zaczerpnąłem ten tytuł, ale generalnie całą koncepcję. Wiedziałem, że ten utwór ma być nieco surrealistyczny, jak i serial Davida Lyncha. Zastosowałem tam parę takich technik. Wypuśćmy pierwsza część, która jest tą poczekalnią. Tak się nazywa w moim koncercie pierwsza część poczekalnia. To wymyśliłem sobie parę takich efektów, zagrywek, że jak w serialu ten karzeł mówi od tyłu, to też niektóre frazy u mnie w koncercie są grane od tyłu. Z kolei druga część tego koncertu nosi nazwę Laura i ta część ukazuje takie dwie osobowości Laury Palmer. Pierwsza osobowość taka niezwykle romantyczna, śliczna i zakochująca się Laura, czyli tutaj ja gram na skrzypcach piękną melodię, a później ta diabelska osobowość, która wychodzi z Laury. I tutaj to zostawiam już saksofoniście, który w moim założeniu miał grać w takim stylu późnego Johna Coltrane'a. Chciałem, nawet tam napisałem w nutach, że to ma być niemalże krzyk. Tutaj też mogę powiedzieć, jak byłem nastolatkiem i słuchałem późnych płyt Johna Coltrane'a, to często mama pukała do pokoju i się pytała, co to za zarzynanie świni jest, za przeproszeniem. To o taki efekt mi chodziło w tej diabelskiej części Laury Palmer, którą powierzyłem aktualnie wybitnemu saksofoniście Branfordowi Marsalisowi. No i ta trzecia część to jest to policyjne dochodzenie, które trwa i tak naprawdę nie prowadzi do żadnych konkluzji. Kończy się tak naprawdę z niczym, tak jak trzeci sezon serialu, że tak naprawdę wszyscy się zastanawiają, gdzie my jesteśmy i który mamy rok i wszystko zaczyna się niemalże od nowa. Sam krzyk Laury Palmer wymyśliłem sobie, że będzie imitowany przez gwizdek Jak podłożyłem tak dla zabawy wizję z serialu oraz właśnie ten policyjny gwizdek, to uznałem, że to brzmi niemalże identycznie jak ten krzyk. I tak się kończy całość utworu, więc tak w pigułce starałem się, no może to za dużo powiedziane, bo utwór trwa pół godziny, ale chciałem opowiedzieć całą historię tego serialu muzycznie. I to wszystko usłyszymy 7 lipca podczas letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach. W Radziejowicach, tak jak mówiłem, wstęp wolny. Jeszcze mamy wspaniałą orkiestrę, orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy. Serdecznie zapraszam. Mateusz Smoczyński, jak państwo słyszeli, lipiec to będzie twój najważniejszy miesiąc chyba w twoim muzycznym życiu? Chyba tak, tym bardziej, że od razu tutaj mogę powiedzieć, że zagram koncert z Branfordem Marsalisem i następnego dnia wsiadam w samolot i lecę na trasę z kim? Chyba z kolegą z ławki, z tego co mi Branford mówił, z Terencem Blanchardem. Tam niedawno zadzwonił do mnie kolega David Balakrishnan z Total Island Quartet i się zapytał, czy zgodzilibyśmy się za tą Sting Quartet zastąpić ich na europejskiej trasie z Terencem. Oczywiście przyjęliśmy tą propozycję, nie mogło być inaczej i z największą przyjemnością zagramy te 5 albo 6 koncertów, między innymi na North Sea Jazz Festival, czyli no już lecimy na chyba najważniejszy europejski festiwal. Też serdecznie tam zapraszamy, chociaż wiem, że wielu Polaków tam się wybiera. Nawet pewnie jeszcze nie wiedzą, że my tam będziemy. My też do niedawna nie wiedzieliśmy, ale wiem, że mnóstwo Polaków tam jeździ. Też dużo osób kupuje bilety w ciemno, bo tam jest tyle tak wspaniałych koncertów, że naprawdę warto. Będziemy też w stolicy wina w Bordeaux. Będziemy też w Lublianie. No, tych koncertów trochę jest, również Berlin. Jeśli ktoś chciałby się wybrać na ten koncert, no to Berlin chyba będzie najbliższy, żeby się wybrać i nas posłuchać. Tam gramy w klubie Zigzag. Mateusz Smoczyński, Atom String Quartet na trasie, twoje koncerty, twoja płyta przede wszystkim, Adam Zappel. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Trójce. To ja dziękuję i zapraszam państwa również do słuchania płyty na streamingach, bo to aktualnie jest jedyny sposób, żeby algorytmy jakoś to wychwyciły i zaczęły polecać tą płytę innym, a ta płyta kosztowała mnie naprawdę tyle lat pracy, że bardzo mi na tym zależy, żeby ona gdzieś tam szeroko zaszła i żeby naprawdę było o niej słychać. Tak więc serdecznie państwa zapraszam do moich serwisów streamingowych. A ja zapraszam do słuchania Trójki, bo w programie Trzecim Polskiego Radia tej muzyki, jak państwo słyszą, nie brakowało, nie brakuje i brakować nie będzie. Mateusz Smoczyński, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Mateusz Smoczyński był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o jego nowej płycie Adam's Apple, a słuchaliśmy w kolejności części trzeciej tego koncertu zatytułowanej Temptation, potem części drugiej Eden i także pierwszej części koncertu, jazzowego koncertu na skrzypce, sekcję rytmiczną i orkiestrę symfoniczną Zbigniewa Zajferta. Utwór powstał w 1974 roku. Po raz pierwszy został wydany właśnie teraz na płycie Mateusza Smoczyńskiego. Mateusz Smoczyński, skrzypce i skrzypce barytonowe. Chopin University Chamber Orchestra pod dyrekcją Rafała Janiaka i także w przypadku koncertu jazzowego Zbigniewa Zajferta Dominik Wania na fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie oraz Michał Miśkiewicz na perkusji. To w tym składzie powstała ta płyta, o której dziś w audycji Mało Obiektywnie rozmawialiśmy. A koncert, ten, o którym wspominał Mateusz, to też jeszcze inna historia. Przypomnę Państwu, w niedzielę 7 lipca o godzinie 21 to koncert finałowy 15. letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach. Branford Marsalis na saksofonie, Mateusz Smoczyński skrzypce, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. A w programie między innymi koncert na saksofon, skrzypce i orkiestrę Twin Peaks Mateusza Smoczyńskiego. Jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmią te utwory zaimprowizowane, zainspirowane, potem nagrane, tylko tak, żeby zagrać koncert. No, ciekawe,